się doczekać. Sokołów smacznego! Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona Peacock też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 kwietnia i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch przed meczem Ligi Mistrzów na trasie przejazdu piłkarzy Borussii Dortmund. Jeden z zawodników jest ranny, mecz odwołano. W tym serwisie Trójki powiemy także o zmianach na rynku pracy. Coraz więcej Polaków myśli o własnej firmie i coraz trudniej jest znaleźć fachowców. A serwis Trójki zaczynamy od informacji z Niemiec. W Dortmundzie przed planowanym na wieczór meczem Ligi Mistrzów Borussia Dortmund AS Monaco doszło do eksplozji. Na trasie przejazdu autokaru z niemieckimi piłkarzami doszło, jak wynika z pierwszych informacji, do 3 wybuchów. Niegroźnie ranny został jeden z piłkarzy niemieckiej drużyny. Do incydentu doszło niedługo po tym, gdy autokar z zawodnikami drużyny Borussii Dortmund wyjechał z hotelu na stadion. Pojazd został uszkodzony w 2 miejscach. Takie są informacje, które przekazuje klub piłkarski w komunikacie. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala, podano w oświadczeniu. Niemiecki klub zapewnia, że udzieli dalszych komentarzy, gdy sytuacja się wyjaśni. Wiemy także, że mecz został przełożony na jutro na godzinę 18:45. Do informacji do tego, co wydarzyło się w Dortmund, gdzie wrócimy jeszcze w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. A teraz kolejne tematy. 21% pracowników w naszym kraju zmieniło pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Tak wynika z sondażu Instytutu Badawczego Randstad. Coraz więcej Polaków myśli także o własnej działalności gospodarczej. Jak mówi Katarzyna Górszyńska z Instytutu, aż 27% badanych przymierza się do rzucenia pracy i uruchomienia swojego biznesu. To jest takie wzięcie swojego losu we własne ręce. Można by myśleć, że 27% to nie jest duży odsetek, ale jeżeli popatrzymy na inne kraje europejskie, jak wypadliśmy na tle, to tylko 2 kraje europejskie, Wielka Brytania i Hiszpania, miały wyższy odsetek tutaj w tym obszarze takiej otwartości do prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Rotacja pracowników między firmami spowodowana była przede wszystkim lepszymi warunkami zatrudnienia i potrzebą zmiany. Tymczasem pracodawcy coraz częściej narzekają, że nie mogą znaleźć fachowców. Tak jest między innymi na rynku pracy w Małopolsce. Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dzisiaj mamy tak naprawdę alternatywę. Albo spoglądać na osoby z zagranicy, szczególnie z naszej wschodniej granicy, gdzie też taki transfer się przecież odbywa. Albo poszukiwać wśród zasobów osób dostępnych w Polsce. W tym przypadku zlecanie działań aktywizacyjnych, czyli aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, jest jakimś jednym z elementów budowania takiej oferty dla pracodawców. Najwięcej pracodawców w Małopolsce poszukuje księgowych, posługujących się językami obcymi, programistów, ale także osób sprzątających czy magazynierów. Szef brytyjskiej dyplomacji odrzuca sugestię, że poniósł porażkę w sprawie sankcji wobec Rosji. Podczas zakończonego dzisiaj spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy G7 we Włoszech Boris Johnson chciał przekonać innych dyplomatów do ostrego kursu w stosunku do Moskwy, ale Berlin i Rzym mają odmienne stanowisko w tej sprawie. I o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Boris Johnson zapewnia, to nie koniec, nie poniosłem wcale porażki. Jasne było, że się zgadzamy. Jeżeli udowodnimy współudział rosyjskich żołnierzy w syryjskiej operacji, oni również powinni zostać ukarani. Niektórzy komentatorzy mają jednak wątpliwości. Rosja korzysta z różnic dzielących kraje Zachodu i obniża znaczenie Wielkiej Brytanii na scenie międzynarodowej. Czytamy w analizie Sky News. Boris Johnson jest bezzębny, dodaje komentator Guardiana. Brytyjsko-amerykański plan leży w gruzach, to już Daily Telegraph. Tymczasem Johnson odrzuca w rozmowie z BBC sugestię, że brak decyzji w sprawie sankcji to zwycięstwo Moskwy i dodaje, że cieszy się z roli, jaką odgrywa teraz Waszyngton. Szef MSZ Arabii Saudyjskiej powiedział to, co myśli bardzo wielu z nas. Ameryka powróciła. Chodziło mu o to, że po 5 latach bezczynności w końcu Stany Zjednoczone odpowiedziały siłą na atak chemiczny. Dodajmy, że w rozmowie ze Sky News Johnson podkreślił, że nie ma dowodów, że Rosja wiedziała wcześniej, iż Damaszek planuje atak chemiczny w Han Szejhun. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ja w Trójce wiadomości sportowe. Najnowsze informacje z Dortmundu i Monika Słukowska. Tam właśnie są dziś najważniejsze informacje wieczoru, bo Borussia Dortmund miała zagrać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Monako, ale w drodze na stadion autokar z drużyną został uszkodzony na skutek eksplozji. Policja w Dortmundzie w tej chwili przekazuje informacje nawet o 3 ładunkach wybuchowych zlokalizowanych na trasie. Na razie nie wiadomo, co spowodowałoby wybuchy, a z nami na linii jest redaktor naczelny przeglądu sportowego Michał Pol, który jest na stadionie w Dortmundzie. Michał, powiedz, czy są jakieś nowe informacje i czego dowiedzieliście się, bo wiem, że mieliście bezpośredni kontakt z Łukaszem Piszczkiem. To prawda, SMS-owaliśmy z Łukaszem Piszczkiem, który potwierdził, że mówił co prawda o jednej eksplozji, o tym, że doszło do niej między parkanem, jakimś tam ogrodzeniem, a samochodami, które tam były zaparkowane i dopiero jadący od ulicy autobus. I te samochody jakby zamortyzowały ten wybuch, sprawiły tylko, że wyleciały szyby i jedna z nich rzeczywiście poraniła w rękę Marka Bartre, to jest Hiszpan, obrońca, były zawodnik Barcelony, więc nie jest to kontuzja, która by zagrażała jego zdrowiu czy karierze. Rzeczywiście informacje są o 3 eksplozjach i cały czas trwają spekulacje, czy to był chuligański wybryk, powiedzmy na przykład, nie wiem, jakieś petardy, które jak ktoś akurat zobaczył autobus i nimi cisnął, zdarzają się przecież tacy idioci, czy to było jednak zaplanowane na trasie przejazdu autobusu, co by znaczyło, że ktoś musiał tą trasę znać. I z drugiej strony, no gdyby jednak to było, był zamach przygotowany no, przez profesjonalistów, no to przypuszczam, że szkody mogłyby być dużo poważniejsze. No to tym zajmie się policja tutaj z Dortmundu, która zresztą aktywnie tweetuje, więc będziemy tam szukać jakichś kolejnych informacji. A co dzieje się w tej chwili na stadionie w Dortmundzie? Czy kibice zostali tam na razie zatrzymani, czy już opuszczają stadion? Kibice Dortmundu, najpierw jeszcze wszyscy zostali, żeby wysłuchać prezesa Borussii Dortmund, Hansa Jörga Watzke. On zszedł tutaj na murawę i zrobił taką mini konferencję prasową, którą puszczono na telebimach, więc wszyscy mogli jej wysłuchać. I właśnie po pierwsze no, podał dokładnie wszystkie te informacje, które Państwo też macie. Poinformował, to jest bardzo ciekawe, że piłkarze nie zostali, najpierw była informacja, że pojechali do klubowego hotelu, ale nie, okazało się, że on uznał, że to spowodowało tylko większe poczucie zagrożenia, wyjątkowości i po prostu piłkarze wrócili do swoich domów, żeby spędzić ten czas z bliskimi. Jutro jest mecz o 18:15, on jakby o tym poinformował, przepraszając, ale dostał sowite oklaski. Tu wielkie zrozumienie ze strony kibiców Borussii i Monako. Oni zajmują tutaj jeden cały wielki sektor. Skandowali Dortmund, Dortmund, jak tylko usłyszeli co i jak. Zresztą też wielki profesjonalizm ze strony tutaj organizatorów, że bardzo szybko poinformowano, że kibiców po pierwsze nie zatrzymano gdzieś przed stadionem. Cały czas fala, która szła na stadion, została wpuszczona, stewardzi nikogo nie zatrzymali, uznając, że stadion jest najbezpieczniejszym miejscem takiej sytuacji. Tu dopiero wszystkich poinformowano, także po francusku, żeby kibice Monako nie byli skonsternowani, na co oni, jak mówię, zareagowali i oklaskami, i skandowaniem Dortmund, Dortmund. Wszyscy liczą, że jutro już zatriumfuje futbol i będziemy tylko przeżywać sportowe emocje. Dziękujemy, mówił Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego ze stadionu w Dortmundzie. Jeszcze raz przypominam, że spotkanie Borussii z Monako zostało przełożone na jutro, a w cieniu dzisiejszych wydarzeń rozpoczęło się drugie ćwierćfinałowe spotkanie w Lidze Mistrzów, w którym grają Juventus i Barcelona. I tam po 23 minutach Juventus prowadzi 2-0. Tymczasem napastnik Barcelony Neymar nie wystąpi w 3 najbliższych spotkaniach hiszpańskiej ekstraklasy, w tym zaplanowanym na 23 kwietnia El Clasico. Brazylijczyk został ukarany czerwoną kartką w sobotnim spotkaniu z Malagą, ale schodząc z boiska okazał swoje niezadowolenie wobec sędziego technicznego i hiszpańska federacja podjęła decyzję o wykluczeniu go dodatkowo z kolejnych 2 spotkań. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy przelotne opady deszczu, w górach może popadać śnieg, wszędzie porwisty wiatr. Nad ranem -1 na Podlasiu, w centrum już +2 stopnie, 6 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia pogoda w kratkę, będą i przejaśnienia, i chmury, i przelotne opady od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

side. Why you wanna fly, blackbird? You ain't never gonna fly. You ain't got no one to hold. Nina Simone na początek Klubu Trójki. Dziś rozmawiamy o milionach ludzi z południa globu, którzy nie mogą żyć w swoim środowisku i szukają innych możliwości, stając się uchodźcami. Moimi gośćmi są dr Adam Leszczyński, dziennikarz Oko Press, autor książek o pomocy rozwojowej. Witam. Dzień dobry Państwu. Profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, który mam nadzieję do nas za chwilę dołączy. A akurat tak się składa, że w Egipcie jest z nami prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I może zacznijmy rzeczywiście od rozmowy z panem, gdyż wiem, że Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w tej chwili znajduje się, że tak powiem, w epicentrum tej klęski głodu, o której rozmawiamy, czyli w Sudanie Południowym. Może na początek prosiłbym o opis sytuacji. Tutaj, jeżeli mówimy dzisiaj o migracjach, to migracje do Europy napędzają czynniki i spowodowane wojnami domowymi, kryzysami humanitarnymi, jak również po prostu zapaścią gospodarek. A niestety południowy Sudan i niektóre kraje afrykańskie łączą te dwa czynniki w takie, jak się mówi po angielsku, idealny, perfekcyjny burzę, idealny, perfekcyjny kryzys, które naprawdę spowoduje, że jego rozwiązanie jest niesamowicie trudne. W południowym Sudanie mamy do czynienia z wojną domową, która nie tylko spowodowała ogromne przemieszczenie ludności, ale na to także nałożył się kryzys gospodarczy oraz nałożył się kryzys związany z brakiem żywności spowodowanym suszą. Jest to sytuacja, gdzie nie mamy w ogóle możliwości niesienia pomocy, oprócz po prostu zapobiegania temu, żeby po prostu ludzie nie mogli umierać z głodu, gdyż ilość pomocy humanitarnej, która musi dotrzeć do południowego Sudanu, jest zbyt duża na tą bardzo ciężką sytuację bezpieczeństwa, która tam jest na miejscu, na sytuacji, gdzie nie ma dróg, gdzie nie ma możliwości na przykład dostarczenia żywności ze względu na grasujące bandy zbrojne. Ale nie tylko południowy Sudan tutaj jest tematem dotyczącym migracji. Ogromnym problemem i zmartwieniem chyba dla nas wszystkich będą czynniki, które napędzają migrację ekonomiczną. I właśnie Egipt, kraj, gdzie wzrost ludności jest większy od wzrostu gospodarczego, jest tego najlepszym przykładem. Panie Wojciechu, wróćmy na moment jeszcze do Sudanu, dlatego że zaczęliśmy od klęski głodu. To są rejony, w których susza jest stałym elementem przyrody, że tak powiem. To znaczy susza jest regularnym zjawiskiem, z którym ludzie nauczyli się od wieków żyć, z którym dają sobie radę. No tak jak Eskimosi żyją wśród śniegu, tak samo ludzie w Sudanie Południowym, czy w Somalii, czy w Etiopii są w stanie sobie poradzić z tym, że przez jakiś czas nie ma deszczu. Co powoduje, że akurat w tej chwili mamy tak ogromny problem z głodem? Czy ta klęska jest jakaś specyficzna, czy może jakieś inne czynniki decydują? Czynników jest bardzo wiele, ale proszę popatrzeć na Polskę 100 czy 150 lat temu, gdzie na przednówku też rodziny wiele miało problemy, aby cokolwiek położyć na talerzu, na stół, gdyż po prostu brakowało jedzenia, brakowało świeżych warzyw czy różnego rodzaju innych przetworów. Taka sama sytuacja jest w południowym Sudanie, gdzie miesięczny, dwumiesięczny okres głodu rzeczywiście jest stosunkowo taką rzeczą, do której ludzie się przyzwyczaili i mają pewne możliwości przetrwania tego okresu. Ale w tym roku brak żywności w południowym Sudanie trwa 7-8 miesięcy. I tego już ani dorośli, ani szczególnie dzieci nie są w stanie przetrwać. Tutaj szczególna uwaga jest skupiona właśnie na dzieciach poniżej 5 roku życia, gdyż one muszą otrzymywać w jedzeniu białko, aby się utrzymać przy życiu, aby móc w ogóle uratować się przed śmiercią głodową. Jest to niestety bardzo ciężka sytuacja, gdyż takie dzieci nie są w stanie przeżyć, jedząc korzenie czy liście, czy różnego rodzaju takie jedzenia, które pozwalają dorosłym przespać z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Takie dzieci bez dostarczenia im prawidłowego pożywienia zawierającego białko zaczną spalać własne mięśnie, a jest to bardzo niestety szybka droga do śmierci głodowej. I właśnie z tego powodu prowadzimy w Południowym Sudanie Ośrodek Zażywiania Dzieci. Realizujemy program adopcji południowo-sudańskich rodzin przez rodziny z Polski, żeby można było je niewielką kwotą wesprzeć, żeby można było, żeby te rodziny dla swoich dzieci mogły kupić pożywienie. To jest paradoksalnie głód. W większości krajów afrykańskich nie oznacza, że na bazarach czy na targach nie ma jedzenia. Bardzo często oznacza to tylko to, że dla większości zjadaczy chleba takie jedzenie, takie pożywienie jest po prostu zbyt drogie. W przypadku Południowego Sudanu właśnie na suszę się nałożyła zapaść gospodarcza kraju spowodowana wojną domową i 800% inflacja, więc za każdym kryzysem bardzo często stoi gospodarka. Dziękuję bardzo. Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, był z nami w studio. Doktor Adam Leszczyński i już jest z nami profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Panowie, żeby w ogóle odnieść się do tego typu problemu, chyba dobrze by było, żebyśmy na początek spróbowali przynajmniej zidentyfikować przyczyny tego, co się dzieje. Czy istnieją badania, które pozwolą nam określić, dlaczego tak wielu ludzi ciągle głoduje na świecie i dlaczego muszą zmieniać miejsce pobytu? No, oczywiście, że to są te wszystkie sytuacje, te mają różne cechy wspólne, tak? Przypomnijmy, że głód grozi ludziom mieszkającym na pograniczu pustyni i w kraju ogarniętym wojną domową w Nigerii. Przypomnijmy, że grozi im dokładnie bardzo podobnej sytuacji, to znaczy mieszkańcy na pograniczu pustyni i w kraju ogarniętym wojną domową w Południowym Sudanie. Tak samo jest w Somalii, tak samo jest w Jemenie. I to są te cztery najważniejsze ogniska. Mówi ONZ, kiedy mówimy o tych 30 milionach ludzi. I to są kraje, które mają, tak jak powiedziałem, są na pograniczu pustyni i są w związku z tym najbardziej narażone na efekty zmian klimatycznych. Mówiłeś wcześniej, że ludzie przyzwyczaili się do życia z suszą. No oczywiście tak. Oni się przyzwyczaili do suszy, ale do suszy trwającej rok, a nie trwającej 10 lat. Prawda? To jest duża różnica. Po drugie, to są miejsca, gdzie nie działa administracja państwowa, w żadnym nawet afrykańskim sensie tego słowa. I po trzecie, to są kraje, gdzie ludzie się zabijają nawzajem. To są właściwie kluczowe elementy tej sytuacji, tak? Więc mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi i przyrostem populacji. To są takie, powiedziałbym, z długiej perspektywie powody. No i z doraźnymi powodami politycznymi. Tak? Wojna uniemożliwia prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, jakakolwiek by tam była wcześniej. Utrudnia bardzo dostarczanie pomocy humanitarnej. W efekcie ci ludzie będą umierać z głodu. My już to wiemy. Jeden z takich jedna z automatycznych reakcji, kiedy mówimy o głodzie, to jest to, że Zachód czy Północ w tej chwili robi za mało, żeby pomóc. Czy to jest aspekt, który ma istotne znaczenie? No ja myślę, że Północ robi za mało, żeby pomóc i robi za mało w kilku wymiarach. Po pierwsze, robi za mało, żeby te kraje mogły sobie, to znów w długiej perspektywie, poradzić, w sensie zaczęły funkcjonować. I tutaj to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie my, jako mówię, Zachód, czy jako Północ, może trochę na wyrost w przypadku Polski. A to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie pozbawieni instrumentów, żeby coś z tym zrobić, prawda? Mamy pomoc rozwojową, mamy różnego rodzaju możliwości działań dyplomatycznych, mamy możliwość interwencji humanitarnej zresztą, której Zachód korzysta od czasu do czasu w sposób dość wybiórczy. Więc to nie jest tak, że tutaj nic się nie da zrobić. No i oczywiście jest kwestia udzielania pomocy już doraźnej. I tutaj kraje zachodnie zawsze reagują w ten sam sposób, to znaczy reagują z dużym opóźnieniem. Organizacje działające na miejscu wiedzą, i ONZ zresztą też, wiedzą, że ludzie będą umierać z głodu z reguły już kilka miesięcy wcześniej. Politycy nie działają, albo działają dopiero wtedy, kiedy zobaczą w telewizji obrazki umierających dzieci, i to już jest za późno. To trzeba działać wcześniej. To się powtarza przy każdej takiej katastrofie. To znaczy Zachód jest zajęty własnymi sprawami, co oczywiście można zrozumieć. Wszyscy mają masę problemów, ale też powiela te same błędy. Panie profesorze, mielibyśmy spojrzeć na mapę świata i wyodrębnić te rejony, w których ludzie z przeróżnych powodów nie są w stanie żyć w miejscach, w których się urodzili, to jakby ta mapa wyglądała? To jest głównie Afryka? To jest Afryka i Azja, tak, bo to nie możemy zapominać. Rzeczywiście Afryka dzisiaj jest głównym problemem, wyzwaniem, może problemem to może złe słowo, ale również duża część Azji, która sobie też nie radzi przecież z tym problemem, czyli najbiedniejsze państwa świata to nie tylko i wyłącznie, najsłabiej rozwinięte państwa świata to nie tylko i wyłącznie Afryka, ale również i część Azji. Natomiast wydaje mi się, że tu jeszcze jest jeden istotny bardzo aspekt, którym musimy sobie powiedzieć, że my nie mamy pomysłu na to, w jaki sposób pomagać tym państwom. My próbujemy rozwiązywać problemy tylko i wyłącznie tu i teraz, nie mając żadnej długofalowej strategii. Otóż dzisiaj efekt migracyjny i efekt głodu, z którym mamy do czynienia, on jest trochę efektem naszych działań sprzed kilkudziesięciu lat, czy kilkunastu lat. Polegający na tym, że w pewnym momencie, w cudzysłowie chcę to powiedzieć, oczywiście bardzo w cudzysłowie, pozwoliliśmy przeżyć dużej liczbie dzieci, które w poprzednich pokoleniach po prostu umierały. Jeżeli spojrzymy sobie na współczynniki dzietności w krajach afrykańskich, to one są 6+. Przy takim założeniu było jasne, że mniej więcej 50% z tych dzieci nie dożywa do końca pierwszego roku. My, dostarczając szczepionki, dostarczając odżywki, spowodowaliśmy to, że one dożyły do wieku lat 5, czy 10, czy 15. Natomiast kompletnie mieliśmy pomysłu, co zrobić wtedy, kiedy one dożyją. One dożyły i w pewnym momencie ta klęska głodu, która tam rzeczywiście była tak naprawdę takim wpisanym już pewien mechanizm funkcjonowania tych społeczeństw, okazało się, że tych ludzi, którzy muszą przeżyć w czasie tego głodu, jest po prostu zbyt dużo. I to wywołuje konflikty, i wywołuje wojny, wywołuje kolejne problemy, tak? Ja nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy pomagać, tak, na tym pierwszym okresie, tylko to musi być strategia, która w pewien sposób ona będzie umiała rozwiązywać kolejne problemy. Albo bierzemy odpowiedzialność kompletną za te społeczeństwa, co jest niemożliwe, albo mamy jakieś inne momenty, jakieś inne pomysły na to, w jaki sposób to zrobić. To ja tutaj nie mogę się zgodzić z tym, co pan profesor powiedział. To jest... cofnijmy się trochę i popatrzmy na sytuację lat 60. Rzeczywiście przyrost populacji wtedy rusza. Ale co ma robić Zachód? No jeżeli mamy szczepionki, no to trzeba te szczepionki dawać. Ja tego nie neguję w żaden sposób. No właśnie, więc tutaj jak gdyby nie można było się zachować inaczej. Co więcej, społeczeństwa europejskie przeżyły podobną eksplozję, w tym polskie społeczeństwo, przeżyły podobną eksplozję populacyjną w wieku XIX i na początku XX wieku. Polska, żeby porównać, no, cieszyła się takim gigantycznym wzrostem populacji, bardzo wysokim, dość długo, bo aż od końca, od drugiej połowy XIX wieku, w zasadzie do połowy, albo nawet później, do połowy wieku XX. I teraz, jak Polacy sobie z tym radzili? No, myśmy radzili sobie, wysyłając nadwyżkę ludności za granicę. Tak jest. Polska jest krajem, który wyeksportował, nie chcę teraz dokładnie tego, ale myślę, że spokojnie kilkanaście milionów swoich synów i córek za granicę, zaczynając od wieku XIX, prawda? I oni jechali do Brazylii, jechali do Stanów Zjednoczonych, ale jechali do Niemiec, jechali do Francji. Ale wszystkie sobie w ten sposób radziły, prawda? No właśnie. I teraz, europejskie i pozaeuropejskie. I teraz to trudno, i to oczywiście pan profesor ma rację, no to, że myśmy nie mieli długofalowej strategii, ale też tą długofalową strategię jest trudno. No właśnie, co z tymi ludźmi możemy zrobić? No do siebie ich nie chcemy wpuścić, prawda? Czy społeczeństwa nie chcą wpuszczać, kiedy na skalę masową? Oni są bardzo zdeterminowani. Ja spotkałem kiedyś we wschodniej Afryce człowieka, który szedł piechotą do Europy z Zambii. Zambia jest na południu. I on już przeszedł ładnych kilka tysięcy kilometrów piechotą i chciał dotrzeć do Europy. Niesłychanie był zdeterminowany. Ja jestem przekonany, że on tam prędzej... No, jeżeli go nikt nie zabił po drodze, to myślę, że on tutaj dotrze. Są w tej ostatniej fali uchodźców, są znane przykłady ludzi, którzy szli z Afganistanu, czy z dalekiej Azji. Tak jest. Mnie się zdaje, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale w tym paradoksie, który... Poczekaj. Sekundę. Jedną rzecz ci powiem. Ale pamiętasz Polaków skaczących w Szwecji, z promów do zimnej wody w portach w Szwecji, tak, czy w Danii? To nie było tak dawno, to było 30 lat temu. No myśmy też byli zdeterminowani, prawda? Jasne. Więc akurat w Polsce powinniśmy to doskonale uczyć i rozumieć. Jasne, tylko że w tym paradoksie, który opisywał pan profesor, chodzi raczej o to, że łatwiej jest pomagać w taki sposób, w jaki pomagaliśmy przez ostatnie 50 lat, od końca lat 60., czyli oddawać pieniądze, oddawać środki, oddawać to, co mamy, czy to w nadwyżce, czy być może niektórzy z nas poświęcając się, zamiast włączać te kraje w obieg gospodarczy, który gwarantowałby im normalny rozwój. Czy o tym pan myślał? Tak, znaczy ja muszę, generalnie oczywiście naukowcy dzielą się od tych polityków, że politycy są podejmowane decyzje, my jesteśmy dostarczaniem wiedzy, tak? I teraz w pewien sposób nie trudno było przewidzieć, tak? Że jeżeli robimy jakiś ruch, który nazywa się A, to za pewien czas trzeba będzie zrobić ruch, który nazywa się B, a następnie ruch, który nazywa się C. Po pewien sposób, proszę zwrócić uwagę, że w niektórych państwach udało nam się jednak na przykład podnieść poziom kwalifikacji tych osób, które tam mieszkają. To państwa północnej Afryki zrobiły gigantyczną pracę, jeśli chodzi o poziom wykształcenia własnych obywateli. Przecież jeżeli zobaczymy Tunezję, no to w Tunezji najładniejsze budynki, jakie tam są, to są szkoła. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na polską pomoc rozwojową, która w pewnym momencie była kierowana do Afganistanu, była kierowana na szkoły, po to, żeby uczyć tam na przykład angielskiego, matematyki i tak dalej, więc w pewien sposób były tego typu działania. Więc jeżeli ktoś, w pewien sposób politycy mówią o tym migracji, fali migracyjnej lat 2015-16 nie można było przewidzieć, no to po prostu nie mają pojęcia, o czym mówią, bo ją można było przewidzieć. Ale no może profesorze, to jest dalszy ciąg, to jest to, o czym pan mówi, to jest dalszy ciąg tego paradoksu, o którym pan mówi. Oczywiście, że tak. Ponieważ nikt nie kwestionuje potrzeby pomagania w sensie edukacyjnym, prawda? Tak, ale z tym, że w ten sposób my produkujemy kolejne pokolenia ludzi, którzy oprócz tego, że są biedni, to są jeszcze bardzo dobrze wykształceni. Znaczy to nie do końca tak jest, bo jednak jeżeli są dużo lepiej wykształceni, to rynki pracy państw członkowskich mogą jednak ich ładnie wchłonąć, ponieważ oni nie są w 95% osobami, które są wykluczone z społeczeństwa państwa przyjmującego, na przykład, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, a z drugiej strony jednak my w pewien sposób działamy etapowo, tak? I teraz, jeżeli ktoś w pewnym momencie, mówiąc paradoksalnie, pozwalam to, żeby 50 milionów dzieci w krajach afrykańskich przeżyło, to muszę następnie jakoś sposób oddziaływać tak, żeby one mogły skończyć pewną edukację, szkołę, a następnie trochę przygotować się na to, że część z nich do mnie przyjedzie, ale również trochę wcześniej zadziałać to, żeby oni znaleźli na siebie miejsce w państwie, w którym są, albo w państwo obok, które jest może lepiej rozwinięte. To jest całkowicie normalna strategia postępowania. Najprościej jest wywołać tam wojnę, żeby się pozabijali. Tak jest. Mhm. Tylko, że to chyba nie jest jakiś specjalny scenariusz, który powinniśmy popierać. Więc z pewnego terroru jest sekwencja działań. My zrobiliśmy jedno, próbowaliśmy już gorzej, a co zrobiliśmy drugie? Jesteśmy kompletnie przygotowani na trzecie. Tak, to my wiemy. Teraz trzeba być absolutnie przekonany o tym, że pewne działania, pewne decyzje polityczne po prostu trzeba podjąć. Te decyzje będą skosztowały pieniądze, ale jeżeli zrobiliśmy coś kiedyś, no to konsekwencje tego są teraz. Dobrze, o jakich decyzjach politycznych mówimy? Teraz to tak naprawdę dużo szczęścia już jest za późno, tak? No bo jeżeli byśmy trochę popróbowali zrobić to, co w Afryce Północnej, to pewnie byśmy byli trochę lepszej sytuacji. W przypadku Afryki Subsaharyjskiej my jesteśmy trochę za późno, bo nie wiem, co zrobić. Nigdy nie udało nam się na przykład spowodować to, żeby tam powstały jakieś rządy. Pan przed chwileczką o tym w pewien sposób też byłoby mówiony, mówiąc o tym, że tak naprawdę nie ma tam administracji nawet w rozumieniu afrykańskim. To znaczy, że nie ma z kim gadać, tak? Żeby w pewien sposób działać. No dobrze, ale to są kawałki Afryki, to znaczy jednak w bardzo wielu tych krajach istnieją rządy. Bardzo wiele tych krajów, to imponujący wzrost gospodarczy, prawda? Mamy, nie wiem, nawet w samej Nigerii jest ten wzrost imponujący, gospodarczy jest wysoki, tylko że on się koncentruje na południu, a kraj jako całość jest mocno dysfunkcjonalny, więc tutaj unikałbym takich uproszczeń. No rzeczywiście są miejsca... Ja mówię o Afryce Subsaharyjskiej dużej części, tak? Która jest... Natomiast ja bym chciał, żebyśmy rozmawiając na ten temat, nie pozbawiali tych Afrykanów autonomii i poczucia sprawczości. Jest taki termin, który teraz jest modny w różnych kontekstach związanych z pomocą. I to nie jest tak, że ci ludzie są głupsi od nas albo bardziej bezradni od nas. I oni, tam rzeczywiście doszło do rewolucji edukacyjnej od lat 60., najbardziej widocznej w krajach arabskich, ale bardzo widocznej także na południu Afryki, na południu od Sahary. I mamy w jakimś sensie, znów porównam, do sytuacją podobną trochę do sytuacji polskiej, tylko znacznie ostrzejszą i na większą skalę. No, wykształciliśmy dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy absolwentów szkół wyższych, rozmaitych. Oni się tam wykształcili, tak? Często zresztą rodziny płaciły za to wykształcenie, mając nadzieję, że ci młodzi ludzie znajdą potem dobrą pracę. Potem się okazuje, że rynki pracy tych krajów, znowu jest to w dużym stopniu sytuacja podobna do polskiej, prawda? Tylko taka dużo bardziej brutalna, bo bardziej intensywna. Nam się okazuje, że rynki pracy tych krajów nie mają zapotrzebowania na tych młodych ludzi. Nie mogą, nie mają nic do zaproponowania. Tak jak w Polsce, to się zresztą często bywało przy błogosławieństwie rządów. No, mogę znów przypomnieć przypadek Polski, kiedy całkiem niedawno rząd uznał biotechnologię za kierunek rozwojowy, przyszłościowy i dopłacił studentom za studiowanie biotechnologii. Potem się okazało, że nie mogą znaleźć pracy, tak? Ponieważ przestrzelono się w prognozach. A więc takie błędy popełniają rządy w różnych krajach. Rządy krajów afrykańskich popełniają je również, być może trochę częściej od naszego. Efekt jest taki, że mamy masy młodych, dobrze wykształconych ludzi z rozbudzonymi aspiracjami, co jest niesłychanie ważne, tak? Bo to nie są analfabeci, którzy będą usatysfakcjonowani tym, że będą mieli co jeść i będą mieszkać w lepiankach, tylko to są ludzie, którzy mają dokładnie takie same aspiracje jak młody wykształcony człowiek w Europie. To jest ogromna bomba. Wracając do relacji północ-południe, zachód-południe, jakkolwiek bogaci-biedni, czy to jednak nie sprowadza się do tego, że musimy się z nimi podzielić. To znaczy, że funkcjonuje pewien system, który jest zamknięty, który jest niedostępny dla nich. To są rynki finansowe, to są rynki rolnicze, to są rynki różnego rodzaju bogactw i dóbr. Poza bogactwami mineralnymi, które czerpią państwa bogate z Afryki w sposób nieograniczony, każda inna dziedzina jest dla nich w pewnym sensie niedostępna. I dopóki tutaj nie nastąpi zasadnicza zmiana, to ich los będzie taki, jaki jest i tego się nie da zmienić. No, chyba tak. Znaczy, jeżeli rzeczywiście nie będzie tak, że zostanie stworzony jakiś gigantyczny, nie chcę używać tego stwierdzenia, może tak całkowicie, no bo prawdopodobnie jest dużo spore różnice, ale jakiś taki plan Marszala dla tych państw. Ja się zgadzam, oczywiście to nie może powiedzieć, że te osoby, że te państwa jakby, że wszystkie te państwa są absolutnie afunkcjonalne. Bardzo dużo w tych państw przecież są też normalni ludzie, którzy są w stanie absolutnie te państwa w pewien sposób pchnąć do przodu, tylko trzeba im trochę umożliwić, tak? Znaczy pamiętajmy o tym, że na przykład jednak dla Polski główną, jeżeli spojrzymy sobie na konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to nie tylko fundusze strukturalne, to otwarcie rynku na przykład powodowało to, że Polska jest dzisiaj państwem, które odniósł największy sukces, jeżeli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. Polska stała się pewną częścią pewnej sprawnie funkcjonującej struktury, w której mogła tak, natomiast jeżeli, optować. Jeżeli ja na przykład bardzo dokładnie śledziłem sobie, w jaki sposób runda urugwajska WTO, czyli WTO, może spowodować pomoc w Afryce, to nagle się okazało, że wszystkie zapisy, które tam były liberalizacyjne, one były raczej skierowane do Ameryki Łacińskiej, która jest jednak skupiona na innym poziomie rozwoju. Chodziło tak naprawdę o pewne bardzo dobre jakości produkty zwierzęce oraz roślinne. Afryka z tego nie była w stanie skorzystać, tak? A więc mówiliśmy o tym, że otwieramy rynek, tu państwa się otwierają i tak dalej. Skorzystała na tym Argentyna i Brazylia. Nie mówię, że źle, tylko że to nie był pomysł na to, żeby pomóc Afryce, tak? Afryka jednak, jeżeli spojrzymy sobie na tak zwaną też tę teorię przejść, jeśli chodzi o sektory, to muszę zwracać uwagę, że w Afryce nadal w większości państw 80% ludzi zatrudnionych jest w rolnictwie, czyli tak jak w Europie 200 lat temu. A więc inny model rozwojowy jest dla tych państw niż model rozwojowy dla Ameryki Łacińskiej, a inny model rozwojowy dla Europy. Jeżeli byśmy chcieli cokolwiek przenosić prostego tam, to się to po prostu nie uda. Trzeba się trochę cofnąć w pewnych sensach, zobaczyć, jakie są różnice i zaproponować model rozwojowy dla tych państw, trochę inny, znaczy pewnie w dużej części inny, niż to było robione w Europie Zachodniej. Im jest dużo szybciej, mogą to nadgonić, ale niestety ten proces będzie trwał. Jeżeli byśmy go zaczęli 20 lat temu, kiedy widzieliśmy o tym, że konsekwencje za 20 lat będą tak jak takie, byśmy dzisiaj byli w kompletnie innej sytuacji. Zrobiliśmy coś, nie robiąc nic tak bardzo, albo bardzo niewiele, żeby odpowiedzieć na wyzwania, które nam się pojawiły 20 lat później. No dobrze, to może warto przypomnieć, w jakim miejscu byliśmy 20 lat temu, bo profesor ma rację, ale też zobaczmy, jak o tych sprawach myślano 20 lat temu, bo to nie jest tak, że tego nie można odtworzyć. 20 lat temu większość ekspertów, czy bardzo duża część ekspertów, a w każdym razie ci, którzy byli słuchani przez polityków, byli przekonani, że lekarstwem na rozwój jest maksymalna liberalizacja. Tak jest, no, oczywiście. Czyli otworzymy rynki, kraje afrykańskie zniosą subsydia do żywności rządowe, ponieważ to nadmiernie obciąża ich budżety, że będziemy tępić korupcję, co jest skądinąd bardzo słusznym celem, ale że głównym lekarstwem jest maksymalna liberalizacja, prawda? Czyli przyjdzie tutaj magiczna wolna ręka rynku, mhm. Tak, i ona tam wszystko poustawia tak, żeby te kraje rozkwitną. I po 20 latach okazało się, że to jest czynnie prawda. Po 5 latach się okazało, że to jest nieprawda. No tak, obrnęliśmy w to. Ale ludzie się, bardzo wiele ludzi zainwestowało w ten pogląd swoje kariery i swoje, no całe właściwie swoje życie publiczne zainwestowało w propagowanie tej idei. I w efekcie trzeba było wielkiego kryzysu finansowego, żeby do elit rządzących w krajach Zachodu dotarła pogląd, że to być może nie jest takie proste, jak wcześniej żeśmy o tym myśleli. No. Natomiast szkody zostały wyrządzone, prawda? Tam mówię o Afryce czy o Ameryce Łacińskiej. I teraz mówię o nas na Zachodzie, zmienia się moda intelektualna, a my prowadzimy tą dyskusję już o czym innym, prawda? I teraz nie ma żadnej refleksji, ja w każdym razie nie widzę, albo jest jej bardzo niewiele, że 20 lat temu sprzedawaliśmy tym ludziom, często zresztą robiliśmy to pod presją, prawda? Bo te programy, które tam były wprowadzane, reform, wyglądały bardzo często tak, że kraj był na skraju bankructwa i nie miał innej możliwości niż zgodzić się dokładnie na program podyktowany mu przez Bank Światowy czy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Więc i te programy były wielopunktowe. One obejmowały oprócz równoważenia budżetu, otwieranie rynków, rozmaite zmiany w bardzo często słuszne w prawie czy w regulacjach gospodarczych wewnętrznych. No i teraz myśmy im ten model sprzedali, mówiąc kolokwialnie. Potem okazało się, że on nie działa. I teraz 20 lat później siedzimy i mówimy, no dobrze, oni sobie nie radzą, prawda? Albo nie radzą sobie tak dobrze, jak my byśmy chcieli. Także ta kwestia, przy czym ludzie, którzy 20 lat temu propagowali z jednym wyjątkiem w zasadzie, czyli Jeffreya Sachsa, prawdopodobnie bardzo znanego wówczas, zresztą działającego w Polsce również eksperta międzynarodowych instytucji gospodarczych, ale generalnie ludzie, którzy wtedy zajmowali się doradzeniem tym krajom, nadal uważają, że po prostu byliśmy za mało zdecydowani, prawda, że ich recepty by zadziałały, gdyby je wprowadzać w życie odrobinę bardziej konsekwentnie. To trochę tak jak z socjalizmem, prawda. Obrońcy socjalizmu do końca twierdzili, że on nie działa tylko dlatego, że był wprowadzany. Tak, bo go było za mało. Dobrze, jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Zachód, czy północ, a może jeszcze dokładniej Unia Europejska, poczuła na własnej skórze, czym jest migracja. Zaczęło się to w 2015 roku na dobrą sprawę. To znaczy to ta reakcja na migrację się zaczęła w 2015 roku. Jesteśmy półtora roku po tej największej fali napływu migrantów. Czy panów zdaniem, jakie wnioski z tego płyną w tej chwili dla Europy i dla południa? Znaczy, na pewno jesteśmy w sytuacji takiej, której nie zdaliśmy tego egzaminu, tak, z tego powodu, że wygenerowaliśmy gigantyczny konflikt i polityczny, i społeczny, i jakikolwiek inny. Zbudowaliśmy sobie dzisiaj przekonanie, że wszyscy migranci to terroryści i nie umiem sobie z tym kompletnie radzić. Nie zrobiliśmy kompletnie tego. Panie profesorze, nie we wszystkich krajach. Poza tym, to nie jest tak, że myśmy sobie sami to przekonanie zbudowali. To była grupa ludzi, która na tym dość konsekwentnie pracowała, prawda? Ma pan całkowitą rację. W różnych krajach. Ale spojrzymy sobie na pewne przekonania, które dzisiaj jednak w dużej części są. Znaczy, może powiem tak, znaczy ja zaczynam być troszeczkę optymistą z tego powodu, że jednak udaje się taką politykę budującą na kompletnych stereotypach jednak trochę odwrócić. Z tego powodu, że jednak wybory w Austrii, wybory w Holandii, chyba wybory we Francji i w Niemczech są na tyle pozytywne, że pokazuje, że nie ulegliśmy. No to, jeżeli spojrzymy sobie na państwa, które są najbardziej antyimigracyjne, są te państwa, których nie ma imigrantów, na przykład Polska. Natomiast jednak te państwa w jakiś sposób sobie bronią. Tylko, że ja się obawiam cały czas jednego przekonania, czy takich ekspertów, którzy chodzą do mediów i mówią następującą rzecz, że jeżeli jest jakiś zamach, to natychmiast pojawiają się w każdym możliwym telewizji. Czy to TVP Info, czy TVN24, powiadają, że prawdopodobnie to byli migranci albo osoby o korzeniach migracyjnych. Tak, to jest absolutny stereotyp, z którym trzeba walczyć w każdym możliwym sposobie, ale i będę twierdził cały czas o tym, że jednak politycznie czy z punktu zarządzania nie poradziliśmy sobie z procesem migracji tak naprawdę nie takiej wielkiej, bo i ani społecznie, ani politycznie, ani ekonomicznie sobie z tego nie zrobiliśmy. Oczywiście przypadek funkcjonującego państwa obywatelskiego w Niemczech, bo to tak naprawdę nie rząd niemiecki zrobił, tylko społeczeństwo obywatelskie w Niemczech udało im się w jakiś sposób zarządzić tym problemem. To nie jest tylko i wyłącznie to, że to jedno światełko w tunelu powoduje to, że zdaliśmy ten egzamin. To, co zrobiła Angela Merkel we wrześniu 2015 2015 roku był jedynym możliwym ruchem, który można było zrobić, bo trzeba było rozwiązać problem 200 tysięcy uchodźców, którzy znaleźli się nagle na Węgrzech i nie wiadomo, co by z nimi się stało, gdyby to się to nie wydarzyło. Później oczywiście błędy za błędem, łącznie z idiotycznymi propozycjami Komisji Europejskiej w pewnym momencie, ale z drugiej strony niedorosli politycy, którzy nie wiadomo w jakich celach, znaczy może wiadomo w jakich celach, tak naprawdę chcieli to wykorzystać i opowiadać takie głupoty, że się w głowie nie mieści. Nikogo nie pytali tak naprawdę, kto zna się na migracjach, jak może o migracjach mówić inaczej, tylko wykorzystali to do swoich partykularnych celów politycznych. Na częście, w dużej, tak jak w Holandii czy w Austrii, jednak przegrali, tak? No to jest pewna dobra informacja. Ciekawe, jak to będzie w państwach naszego regionu. Oni przegrywają w państwach, żeby było jeszcze bardziej paradoksalnie, oni przegrywają w państwach, do których naprawdę dochodzi na przykład do zamachów. Takich jak Wielka Brytania choćby, prawda? Francja, ostatnia reakcja zresztą Niemcy. Polskiej pani premier, tak samo, która wiązała zamach w Londynie z napływem imigrantów, co mówiąc najdelikatniej jest pozbawione podstaw. Pokazuje, że politycy jakby, no dokładnie to, co pan profesor mówił, politycy próbują rozwiązywać swoje własne problemy przy okazji obserwacja z tego, nieszczęść ludzkich. Obserwacja, z którą mieliśmy do czynienia, jest następująca. Otóż robiliśmy coś bardzo podobnego z Kaddafi, mianowicie mówiąc sobie, kupując sobie następujące przekonanie, że strzec granicy Unii Europejskiej można poza Unią Europejską. Tak? I w tym momencie to był Kaddafi wtedy. Teraz jest to Erdogan, tak? Ale my popierając Erdogana w Turcji, musimy zdawać sobie sprawę, że on robi co chce dzisiaj z nami. Tak? Może sobie dowolne rzeczy robić, a my musimy przymknąć oko, po to cały czas ma ten straszak migracyjny. I chcę jednak powtórzyć to, że jednak w pewnym momencie to Rada Europejska w dużej części pod przewodnictwem Donalda Tuska w tym momencie zaproponował to, tak? W pewnym momencie powiedział, nie, musimy wysłać sygnał, nie jesteśmy w stanie więcej przyjąć, musimy dalej wyjąć sygnał mówiąc o tym, strzeżemy granice. To jednak to była koncepcja, stamtąd wyszła i pewnie, że duża część państw jednak się z tym godziła, łącznie z Angelą Merkel, tak? Która w tym momencie powiedziała, jednak musiała się wycofać ze swojej polityki, mówiąc o tym, że to się tak naprawdę dalej nie da robić, tak? I zamknięcie kanału bałkańskiego to nie jest zamknięcie jednego państwa, wybudowanie jakiegoś muru gigantycznego, tak? To jednak jest decyzja iluś rodzaju państw, znalezienie pewnego rozwiązania, które wcale nie jest dobre, tak? Ale jedyne w tym momencie, które chyba zadziałało, no bo jakiś tam sposób zadziałało. Natomiast jakby no kompletnie nikt dzisiaj nie wie, co się może udarzyć za miesiąc, za dwa, bo wystarczy, że z tego puzzla ktoś wyskoczy i mamy od początku ten problem. Nikt nie wie, co moim się wydarzy. Nikt nie wie. Dla mnie to jest absolutnie kluczowe, to jest tło tej całej dyskusji, to znaczy starzenie się społeczeństw europejskich, kryzys demograficzny, jaki one przeżywają, w tym kryzys demograficzny, jaki przeżywa społeczeństwo polskie. I ta emigracja jest tutaj, imigracja do nas jest tutaj potrzebna. Znaczy my się bez niej nie obejdziemy. Ktoś będzie musiał zmieniać pieluchy polskim emerytom. No to już mamy kogoś. To są Ukraińcy. Chwilowo, tak. Ale oni mogą pojechać dalej na zachód teraz, kiedy będą mogli jeździć tam bez wiz. A poza tym oni mają swój własny kryzys demograficzny, prawda? To nie jest tak, że oni możemy załatać nasze problemy na dłuższą metę sprowadzaniem do Polski Ukraińców. Więc to jest nieuniknione. My się musimy jakoś z tą imigracją pogodzić. Musimy mieć, powiedziałbym, społeczne kanały, wypracowane radzenia sobie z nią. To znaczy musimy mieć wypracowane kanały sprowadzania tych ludzi tutaj o takich kwalifikacjach, jakich chcemy, sprawdzania ich pod względem bezpieczeństwa, ale też integrowania ich ze społeczeństwem na miejscu. No? Ja chciałbym... I to nie działa. To znaczy tutaj jest agresja, jest lęk, jest chęć odcinania się. Nie, są politycy, którzy podsycają te wszystkie emocje. W tym także nie brakuje ich w Polsce. No, rząd polski ma pod tym względem gigantyczny dorobek. Ja chciałbym zaprosić do naszej rozmowy naszego korespondenta w Rzymie, Piotra Kowalczuka. Witam cię, Piotrze. Dzień dobry. Czy to rzeczywiście jest tak, jak no, zdają się sugerować panowie w studio, że tą najważniejszą część kryzysu mamy za sobą? To znaczy, czy we Włoszech jest takie poczucie, że to, co się miało stać, już się stało, jeśli chodzi o napływ uchodźców? Nie, absolutnie jest odwrotnie. Dlatego, że w zeszłym roku przybyło do Włoch 180 tysięcy uchodźców. W tym roku pobite zostały już ilościowo rekordy ubiegłoroczne i absolutnie ze strony włoskiej to nie wygląda tak, że ten kryzys, czy ta wysoka fala uchodźców opada, wręcz przeciwnie. Ona, zdaniem Włochów, rośnie i stąd się rodzą ogromne obawy. Włosi, podobnie jak Grecy, mieli poczucie niesamowitego opuszczenia przez Unię Europejską przez cały czas do 2015 roku, dopóki rzeczywiście nie wydarzył się ten przełom we wrześniu wówczas. Czy dalej Włochy czują się pokrzywdzone? Czy, no bo przecież ta relokacja w gruncie rzeczy się nie odbywa, prawda? To znaczy ci... Ale oczywiście, że absolutnie czują się opuszczeni i mają żal, że nic się nie dzieje i poza tym mają rację, dlatego że z tego programu relokacyjnego absolutnie nic nie wyszło. Włosi w tej chwili, no jak gdyby przymuszeni przez Unię, przyjmują wszystkich uchodźców, nie mają co z nimi zrobić, relokacja nie działa. Powoduje to szereg napięć społecznych z różnych powodów. Opowiedz o tych napięciach. Znaczy, co konkretnie się dzieje? Czy na przykład no, ten mityczny wzrost nastrojów antyimigranckich, antyuchodźczych, czy to jest obecne we Włoszech silnie? To zależy, to jest skomplikowane, ale jeśli wziąć pod uwagę, że bezrobocie we Włoszech sięga 12%, jeśli wziąć pod uwagę, że Włosi potwornie ucierpieli na kryzysie, cała produkcja, wszystko od 2008 roku spadła, zależnie od sektora, od 10 do 20%, że ludzie tracą pracę, że są wyrzucani z mieszkań i domów, bo ich nie stać na spłatę, to jeśli taki Włoch słyszy, że za każdym uchodźcą idzie jak gdyby 35 euro dziennie, a on nie dostaje nic, no to można sobie wyobrazić, co się dzieje. Poza tym wiadomo, że przynajmniej w świetle różnych konwencji międzynarodowych, które Włochy podpisały, które obowiązują w tej chwili w społeczności międzynarodowej, tej powiedzmy cywilizowanej, to przynajmniej jeśli chodzi o uchodźców we Włoszech, to ponad połowa z tych ludzi nie ma szans na otrzymanie azylu czy statusu uchodźcy. Wobec tego, no właściwie pytają, dobrze, no możemy im pomagać, no ale przecież połowie się nie należy. Nie możemy przyjąć całej głodnej Afryki, muszą być jakieś reguły gry. Tymczasem tych reguł nie ma. W tej chwili wprowadzono taki plan we Włoszech, żeby no jak gdyby wydalać tych ludzi, którym się nie należy azyl, to przy 180 tysiącach uchodźców w tej chwili na garnuszku włoskiego państwa, Unia też oczywiście płaci, plan bardzo optymistyczny mówi o tym, że wydalanych będzie 10 tysięcy rocznie. Czyli żeby się pozbyć tych, którzy są tutaj jak gdyby no nieuprawnieni są do przebywania na terenie Włoch, to by potrzeba z 10 lat, prawda? Bo można założyć, że około połowa z nich to są ludzie, którym się azyl nie należy. Na to wskazują statystyki. Podania ponad połowy z przybyszy są odrzucane i to no, jak gdyby w dwóch instancjach. Więc to też w ten sposób wygląda. Nie ma jakichś, powiedzmy, no, nastrojów antyimigranckich czy rasistowskich. Ja tu mieszkam nad Super Samem, tam ciągle wystają, żebrzą Afrykanie. Włosi im dają pieniądze. Było zimno, przynoszą im kurtki, kupują coś do jedzenia. Więc to nie jest tak, że to nastawienie społeczne jest jakieś niedobre. Tylko, że z drugiej strony też Włosi sobie zdają sprawę, że ci przybysze z Afryki są też ludźmi no, jak gdyby niewykwalifikowanymi. Rynek, włoski rynek pracy nie może ich przyjąć, bo oni, no przepraszam, ale oni nic nie umieją. To jest problem, przynajmniej większość z nich. Tutaj nie przybywają wykształceni ludzie z Syrii. Ci są w Niemczech i w Szwecji. Tutaj przyjeżdża biedna, głodna Afryka, niewykwalifikowana w większości. Dziękuję bardzo. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie. Panowie, są różne modele przyjmowania uchodźców. W zeszłym roku do Ugandy przybyło prawie 500 tysięcy ludzi. My nic o tym nie wiemy, no bo to nie jest specjalnie sexy temat, o którym media mówią, ale 500 tysięcy ludzi przyjęli, czyli więcej niż cała Europa. Tam jest tak, że jeżeli uchodźca dostaje azyl polityczny, to również dostaje kawałek ziemi i może tą ziemię uprawiać. Jak dotąd odbywa się to w miarę pokojowo i wielkich problemów nie ma. Nie mówię tego po to, żeby sugerować tego typu rozwiązanie w Europie, bo ono jest nierealne, ale może po to, żeby zastanowić się, czy gdzieś u podstaw rozwiązania tego problemu nie leży jednak nastawienie ludzi. To znaczy, my tutaj przy tym stole nie wymyślimy jak politycznego rozwiązania tego problemu, ale gdzieś u podstaw musi być empatia wobec tego drugiego człowieka. Musi być coś, co pozwala nam na niego spojrzeć jak na człowieka, a nie na, jak na siedlisko zarazy czy chorób, nosiciela chorób albo terrorystę. To jest tak, że jeżeli spojrzymy sobie na Niemcy, to Niemcy rzeczywiście jako społeczeństwo obywatelskie niemieckie zachowało się absolutnie fantastycznie, tak? Znaczy było w stanie jednak pomóc tej bardzo dużej liczbie osób, która do nich, do Niemiec przyjechało. I zwłaszcza, że tam tak naprawdę tych napięć jest najmniej. Bardzo dobrze przygotowane społeczeństwo do tego. Pamiętajmy o tym, różne, że to... różne wersje, tak, niektórzy mówią, że te napięcia są jakoś tam one ukrywane, są, prawda? Na pewno są. Ja mieszkałem przez dłuższy czas na terytorium byłego NRD i widziałem te rzeczywiście napięcia, które są, ale nadal one są napięciami, które są... Pamiętajmy, ciągle dochodzi do ataków na domy azylanckie i tak, tak dalej. Tak, no ale nadal będę twierdził to, że społeczeństwo niemieckie, patrząc pod taką presję, zachowało się tak, a nie inaczej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nawet po tym nagłośnieniu bardzo tego, co się wydarzyło w Kolonii i później w Hamburgu, społeczeństwo niemieckie poradziło sobie z tym, mówiąc o tym, że jednak nie możemy przerzucać tej odpowiedzialności na wszystkich. Jest to pewna grupa, którą po prostu trzeba wyeliminować i koniec, a nadal będziemy państwem, które deklaruje bardzo mocną pomoc. Jednak wsparcie dla Angeli Merkel, jeśli chodzi o wybory i patrząc na wyniki opinii publicznej niemieckiej, one cały czas mówią, że to państwo jest nadal po tych wszystkich swoich przeżycia z ostatnich półtora roku społeczeństwem, które chce przyjmować i rozumie dobrze migrację. To, o czym pan dyrektor powiedział, wydaje mi się, to zrozumienie migracji. Tak, żeby mówić o migracjach w sposób, który jest prawdziwy. To ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, szczególnie dla polityków, którzy dzisiaj uważają, na przykład w dużej części państw, że może na migracjach zbić kapitał gigantyczny polityczny. Kilku się już przejechało. Na przykład Geert Wilders w Holandii się przejechał. Zszedł z mówienia źle o Polakach, przeszedł na uchodźców i tu się bardzo mocno przejechał. Okazało się, że większy kapitał polityczny zbił na tym, żeby mówić źle o Polakach, jak chodzi o rynek pracy, niż na uchodźcach, ponieważ tutaj był jednak duży element takiego humanitarnego podejścia i tak dalej, i tak dalej. I teraz musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj o migracjach będzie nam niezmiernie trudno mówić w sposób pozytywny, bo te stereotypy, szczególnie w państwach, w których tych migrantów jest mało, są bardzo mocno już ukorzenione. A to nie zwalnia nas z tego, żeby jednak cały czas trochę migrację przedstawiać w innym świetle. To, o czym mówił pan przed wejściem z Włoch, to jest kwestia demograficzna. Otóż ja bardzo często mówiłem o tej kwestii demograficznej, ale ona nie trafia już do nikogo. Tak? Wszyscy mówią o tym, ale co mi obchodzi demografia, jeżeli oni się wysadzają w pociąga i tak dalej, i tak dalej. Co mi tu mówicie, takie argumenty. Argumenty to, o czym pan mówi, są absolutnie racjonalne. Tylko, że z tymi racjonalnymi argumentami coraz trudniej nam jest trafiać do osób, które później wypisują na różnego rodzaju forach, czy w dyskusjach, czykolwiek indziej słowa, które są... Do nich się nigdy nie trafi. Natomiast czy do polityków, czy mówi pan, pan o pewnym racjonalnym również rozumieniu polityki, że są politycy, którzy na tym tracą, prawda? Wilders. Chciałbym przekonać to, że politycy zaczęli mówić o tym, że można również, mówiąc pewnym innym językiem o migracjach, również nie zrazić sobie elektoratu, po prostu. Natomiast myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o sytuacji w Polsce. No. To znaczy w Polsce duża część polityków, w tym duża część obozu rządzącego, ewidentnie buduje, próbuje zyskiwać kapitał polityczny na sentymentach antyimigranckich. Ale zyskuje. Jest. I teraz można to z jednej strony nazwać racjonalną polityką, racjonalną w tym sensie, że o to przynosi im korzyści, prawda? Natomiast w długiej perspektywie uważam, jest niesłychanie szkodliwe, nawet z takich względów czysto właśnie, o których mówił pan profesor, czysto wychowawczych, to znaczy potem zmieni się władza, okaże się, że my musimy przyjmować imigrantów, bo naprawdę nie ma tutaj kto pracować i okaże się, że społeczeństwo polskie jest kompletnie tego nie przygotowane, że tutaj są właściwie, nie ma żadnej wiedzy, są same resentymenty, sam lęk. Prawda? Przejawiający się w bardzo różnych zachowaniach. No ja mam w Polsce wielu znajomych, którzy nie są rodowitymi Polakami, tak, z dziada, pradziada, albo na przykład mają blisko wschodni wygląd, jak to się ładnie określa. I oni mają masę problemów w życiu codziennym, takim ulicznym. To nie są rzeczy, które są odnotowywane w kronikach policyjnych, ale to jest kwestia, nie wiem, na przykład tego, że ktoś ich nie chce wziąć do taksówki, prawda? Albo słyszą brzydkie słowa na ulicy. Tego jest strasznie dużo. Na to, to jest wywołane. Na to odpowiedź jest oczywiście taka, że to są przypadki jednostkowe, natomiast generalnie nie jest aż tak źle. I to zależy oczywiście, po której się jest stronie tego przypadku jednostkowego. Tak, dziękuję panom bardzo za udział w programie. Profesor Maciej Duszczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Adam Leszczyński, dziennikarz OKO.press, autor książek o pomocy rozwojowej. Wcześniej Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. I Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie. Dziękuję bardzo. Dariusz Rosiak, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy.